Aktualitatea joran, gaurko saioan jorratuko ditugun gaiak, lehenik presoen aldeko mobilizazio azkarra dela, erakutsia izan da huri joan den abenduaren behatzian Parisen, eta ondoko urratsa zer izanen ote da. Korsikako hauteskundeak abertzalek lortu dutela gehiengo osua, eta zer ondorio izanen ote da negoziaketak abiatu behar dira frantses gobernuarekin. Hauteskundeak ere izanen dira, berriz ere, astehuntan, Katalunian, hortzegunean izanen da, eta nola presentatzen dira hauteskunde horiek. Parisen iraganda joan den hastian ere COP21ko segidako gailura, berotze efektuaren kontrako borroka aipatua izan da hor, borroka hori galtzen ari ote da, hori da, beraz aipatuko duguna gure gomitekin, eguzki urteaga soziologoa Michel Bergoñan telefonoa zuzenen ditugu, baita eta mahinunen inguruan, Dominika Durruti ekonomiara kaslea, Danikan Blanc, Marachela, Juliet Bergoñare istantian gurekin izanen baita. Eta lehen gaiarekin hasgiten nahi baduzie, presoen inguruan, bai, jende hainitz bildu dela, iparaldetik Parisera ino, eta igualdetik ere bai, funtsian, jendiak nombrean bildu dira, hemen ipar eskualerian egia da, mobilizazio azkarra izan dela, eta orduan, zer izanen den horren eragina, zurekin eguzki urteaga, hasten dugu itzulia, zer diozu? Mobilizazioa importantea izan zen kuantitatiboki 11.000 pertsona batu zirelako, baina baita ere kualitatiboki, ba, hor batuak baitziren, bai gizarte zibileko ordezkariak, baita ere ba, Frantzia mailako eta Ipar Euskal Herriko alderdi nagusien ordezkariak, eta horrek Parisen egin izanak ere dimentsio simboliko bat ere bazuen. Hori testu inguru batean kokatzen da, bakeen artesauak egindako lanari esker, isipeko lanari esker, ba ikusi da nola azken asteetan hainbat ekimen antolatuak izan diren, izan dadila Ipar Euskal Herriko milatik ora ba utetxik babestu izana ekimen hori, diputatu eta senatariak ere babestu izana, Frantzia mailan ba hainbat alderdi politikoren eta ordezkari politikoren babesa lortu izana, Pariseko udalak ere mozio bat onartu du aho batez non sustengatu egiten den bake prozesua bera, kartzeletako itzulia eginda eta Ipar Euskal Herriko delegazio bat batu eginda, ba, bertako kartzela zuzendariekin eta bertako utetxi batzuekin ere, eta azken finean testu inguru horrek dinamika bat sortu egiten du, eta noski horri gehitu behar zaio, ba, Ipar Euskal Herriak birritan bukan dituen bilkurak justizia ministerizarekin ba, presoen afera eta kartzela politika eztabaidatzeko. Orain arte eztabaidak zirenak ba, bilakatzen ari dira negoziaketa, eta hor horro ikusten da urtea amaitu baino lehenago, ba, bilkura bat antolatua izan dadin, non kasu konkretuak eta zehatzak aipatuko diren, besteak beste soluzio bide bat aurkitu alizateko, eta hor badira hiru kolektibo bereziki importanteak direnak, bata da gaixorik dauden presoena, bigarrena da kondena luzeak betetzen ari direnak, eta kasu batzuetan Argala Komandoren kasuan bezala ba 28 urtetik gora daramatzaten akartzelan, eta ba helburua da gutxienez ba askatasun kondizionala eskuratu alizatea, eta hirugarren problematika litzateke ba presoak pixkanaka hurbiltzea, ez agian Euskal Herrira, baina Euskal Herritik hurbil bai, hor badira bi kartzela, Montmartrenekoa eta Lannemezanekoak, non ba ahalbideak eta ahalmenak dituzten preso guzti horiek hartu alizaiteko, gogoratu behar da, badirela orotara 62 preso politiko Frantziako kartzela ezberdinetan, eta Montmartreneko kartzelan soilik ba, 50 hartzeko posibilitatea ukango luketela, beraz, ikusi beharko da, ja, bilkura horretatik landa, ba, gutxienez, plangintza bat plantan ezartzen den, ba, pixkanaka, ba, preso horiek atera daitezen, argi dena da, batez ere, Lurusoako operazioa eta gero, ba, frantses gobernuak erabaki duela azken finean bere bide propioa jarraitzea, distantzia bat hartu du Madrileko gobernuarekiko, eta ikusten ari da azken finean interlokuzio bat martxan ezarri duela Ipar Euskal Herriko eragile ezberdinekin, ba, afer hau soluzionatu alizateko, are gehiago kontutan izanik, ba, Frantziak baduela beste burua uste bat jihadismo islamistarekin, eta ba, komeni zaiola epe nahiko laburrean, ba, Euskal Presoen afera agian ez konpontzea, baina bai bideratzea behintzat. Agian ba, bideratuko ote denez, orai izan diren eta urratxori guri guzien ondotik. Michel Berroko ere gurekin, manifestaldi jendetsua izan baita abenduaren behatzean, eta ondotik zer izan ditaike urratxak? Bendaren bederatziko manifestaldi hori, zer prozeso batian, nahi bada armagabetzearen ondotik, badira estadorek ilan eta baitez bada justizia ministeritzarek ilan elkarrizketak abiatuak, ofizialki asumituak ministeritzaren aldetik ere, beraz ez dira sekretuak, ez dira konfidantzialak, ez dira alegiazkoak, eta perspektiba hortan eta kuadro hortan finkatua zen Pariseko elkarretaratze hori, bagindakien importanta izan entzela, ministeritzarek ilako solas alditara ipatiak indien ere manifestazio hori, eta helburuak lortu ditu, jendetsua izan da, baina mesu aldetik nik uste azkarra izan den, eta oiakzun ditugun oiakzun guziak baikoa dira, indartsua izan da, eta eragina ukanen duela esperantza dugu ministeritzarak diskusionek ilan, eta hor, konkretuki behar ditugu presoeri buruzko neurriak konkretu batzu aldatu, eta urbiltzea eta eridirenen libratze, eta horik dira maigeinen, eta horik ilan behar dugu, emaitzak behar ditugu, hala, eta abenduaren bederatziko egunak pentsatzen dut, espero dut, eta espero dugu lagunduko duela. Joan den hastean izan da ere, etaren ageri bat, hor hauzi batean irakurria izan dena, horrek ere zerbait ondorio kanezake? Bai. Zentzu onerat doatzin guziek ondorio ona ukeiten aldute, eta ukan behar dute. Eta da, etaren ageria, etaren izenean presoek irakurtu duten testua importanta dela, errekonozitzea izan den sufrimendua, eta eran nahi du beste garai batean girela, beste osto batean girela, eta gogoan dut apililaren zortzia izan zelarik armagabetzearen eguna Baionan, bake bide hortan eta elkarbizitzari buruz erran ginduen bakotsak behar zuela bestearen mendiaren gainerat igan. Hori pixka bat zentzu hortan sartzen da, importanta da, eta eran nahi dutana da behartzako duen importantzia eman, ez da mespretsatu behar holako urras bat, ez da hola egiten, eran nahi du aldaketa sakon bat badela, barnetik heldu dena, importanta dela, indarra galdin duena, eta parekoek edo beste alde, diskusioko edo maiko beste aldeak, behar du hori mereziduen garrantziarek ilan hartu, errespetuz hartu, eta bakotxaren urratsak besteari behar du bere aldetik, bere urratsak egiteko existentzia hori eman. Hala, ez dira denak alde bakar egiten al, bide guzia ez da alde bakar egiten al, eta hala, orduan nik baiko zatartzen dut dudarik gabe, eta espero dut, bena hori guziak elastera geriko dira, bena espero dut, laguntzen duela gure prozesua, eta lagunduko duela estadoa mugitzen, eta keinu konfetuak egiten presoeri buruz. Bada bilkura bat, finkatia, ondoko egunetan, ministeritzaik? Bai, hilabete ondarean, badugu bilkura bat, azar ondarean beharra zen, arrazoin ez gure dosierari lotutako arrazoin negatik pusatua izan zen, baina beti konfirmatua izan zauku, gure arteko lotura finkoa zela, eta abenduaren bederatzi aitzin ez bali bazen egina alizan, eginen zela urte ondareko, eta hor, luden hastean dugu, bada egun bat, egun pare baten ingurian zalantza, baina prinsipioa restatua da, eta bilkura hori izanen da, beraz, ikusiko dugu, hor, segiro izan den, ze erabaki berba riburuz joanen giren, baina hor gira zinez muinan, gaiaren muinan gira, eta berriz erten dut, Pariseko manifak ere ustez ikusiz nola pasatu den, eta bere duintasuna lagunduko du, eta etaren deklarazioak ere lagundu behar du, eta orai estatuak mugitu behar du, eta hori guziek ilan azkarturik joanen gira guma jaren itzuri da. Dani, beraz, sola saldia badela abiatua, frantses gobernuarekin, hori, jadanik, berri hon bada, ez dakigu oraino zer emanen duen, baina hala, urratsak egiteko mentura bat bada. Bai, uste dut hor, bai Michelek eta bai guzkik eman duzten detalie guziak horren genean, eta horren genean ez dut gauza ondirik eranen, zeren hoi dira gehienik urantean, eta uste dut bide honian dela biziki. Nik azpin marretu nahi dutena, eta pixkat harri-garria urte batez ze urratxa egitea. Hoi ezte, urte bat luso, eta ordu arte gauzak ez ziren bate muitzen. Eta gauza harri-garria nola, iparraldean gertatu da, abiatze hori, hori, eta batek bestiak hartzen du, Michelek hartzen zuena, batek bestiak hartzen du. Hoi harri-garria da, lehenik iparraldetik heldu da, nahiz eta biktima gehienak hegoaldean diren, bai polizianak eta bai etarenak. Hemen izan ditugu, galekin eta duari gabe, baina gehio izan da ise, eta dira gehio hegoaldean. Eta hemen sortu da hori, Berbada erretxago baita emendik abiatzea? Bai, hori errango nuen. Eta beste gauza bat, nahi nuena azpimarratu bereziki, erretxago seugaz ere, baina gauza bereziak bat dira hemen soziete zibila, beste hegoaldian eba dira hemen soziete zibila ajunt orokorki bildu da, eta orokorki bildu da autetxi guziekin. Hori nortuko berezitasuna hori da. Autetxi guziak, sensibilitate guzietakoak bildu dira. Eta gainerat, orai, bitugu gure instituzionia iparaldean, hoi ere eta horren buruzagia barnezen. Eta bera izan da lehendakari afera hortan. Usteot horrek denek eman duen indarra, eta bon, nahi dut azpimarratu ere, Euskal instituzionen guziek indutela bere lana. Etxegarraiek inbalimadu Parisen kazonabekin, eta beste baketzalekin, egin horkuluk indu ere Madrilean. Baina hemen gauza berezianen erostako hori da. Soziete zibila eta agintari guziekin. Eta ikusik dugu horre bazila azpimarratuenek, ez dakit 1100, zoat autetxe izan den, bere izena eman dutenak horrendako. Hori gauza izugarria da eta iparaldean gertatu da. Gero, beste izban da inuna egan, Michelek egan handuenan gehinean, kartzeko en plus zarek egin duena, batek bestiak hartzen du. Etak prozesu horretan atea duena, egin ez, bai, errekretu ondia zuela, egin minaz da historio, bizan da, duai gabere, ekartzen duela en plus. Duai gabe. Eta beste gauzare, askotan aipatzen dena, eta seurase erresiliona presuen eta besten da, eta lehen desegitea. Hori ere da gauza bat etorri behar duena babestian gehinean. Batek hau egin, eta bestiak hua egin, eta errantzun haukan. Uste hon nik sartuko dela mailochtan, eta behar bada orai agian, ukanen dugula hoi ere laster. Urratz hori guziak, uai hartio gertatutakoak asteko alde batekoak dira, besteak, beste aldetik etorri beharra direla ere erraiten zuen Michelek, Dominika, uste duzu, prezeski, ro berri batian edo, bon, fase berri batian sartuak girela? Bai, ene ustez, Michelek gauza bat garantitua errandu behar zela... Elgar bizitzaren bidea egin, eta untan, iduritzen bide untan girela. Ikusten dut keinu batzu, eta bereziki bon, presoen aldetik iduritzen batzu libratzeko tan girela, edo iduritzen bolondate gehiago dela potete partetik, eta etaren azken hausian etaren itza bat aldi batez lehen aldia da errandutela barkatu galegin dutela polizia baten hilzeagatik eta uste dut gauza garantizua dela eta gauza asko berria dela eta bideuntan balin bagida, posible izanen da biktimen guzien problema mintzatzea eta elgarrekin bizitzea. Ordean, aipatua izan da, hor egin izan dela Parisen, eta posible izan dela Prezeski Iparraldian abiatu den Dominik, dinamika ari esker. Entzun dugu ere manifestaldi hortan funtsian, ondoko urratxa egoaldetik eta Madril erat egin behar ditaikela eguzki urteaga, zer iduritzen zauzu posible de hori? Momentuz, Madrilen egoera aski blokeatua da, are gehiago kontutan izanik, ba, Euskal EAJak azken finean ez duela ba, tresna edo karta hori erabili, besteak beste, ba, gobernu zentralarekin dituen negoziaketetan, eta bereziki alderdi popularrarekin dituen negoziaketetan, 2018ko aurrekontuei begira, momentuz negoziaketa horiek, ba, izoztuak dira, PNV-ek jakin nahi duelako lehenik ze gertatuko den Katalunian, goratu behar da, ba, abenduaren 21an hauteskunde autonomikoak izango direla, eta hor agertzen diren emaitzen arabera, eta batez ere 145. artikuluaren suspentsioaren arabera, orduan, ba, EAJak prestutasun bat erakutsiko luke azken finean, ba, 2018ko aurrekontu orokorrak negoziatu alizateko, eta hor, ba, luke nahi izan ezkero, ba, karta bat jokatzeko, ba, kartzela politikari dagokionez, Madrilek bere posizioa malgutu dezan. Baina momentuz ez da horrelakorik aurre ikusten. Aldiz, Frantzian egoera desblokeatu egiten bada eta aurrera pausoak emaiten badira eta ikusten bada Frantziak geroz eta distantzia gehiago hartzen duela Espainiako gobernuarekiko eta erabakitzen duela azken finean neurri zehatzak eta konkretuak hartzea, naiz eta ba, publizitate gehiagirik ez eman, ba, ez duelako nahi besteak beste, ba, Espainiako gobernua egoera desoroso batean ezartzea, ba, horrek pixkanaka behar bada ez epe motzean, baina bai epe ertainean eraman lezake Espainiako gobernua bere posizionamentua zertxobait malgutzea. Horri gehitzen badiogu 2018an aurre ikusten dela segurazki, ba, etak erabakiko duela bere desmobilizazioa, ba, bi faktore horiek eragin dezake eta faguretu dezakete azken finean Espainiako gobernuak bere jarrera malgutu dezan, baina momentuz ez da horrelakorik aurre ikusten, are gehiago kontutan izanik, ba, alderdi popularrak inguruan dituen gainontzeko alderdiak eta bereziki komunikabideek bai zugarrezko presioa egiten diotela horren inguruan eta gehiago duela galtzeko irabazteko baino bere posizionamentua aldatuko balu. Beste gai batetara pasatuko gira, Korsikan izan dira hauteskundiak berriki, hor beraz egitura administratibo berria sortua dela eta departamendua eta eskualdea bateraturik eta asamblada berriaren hautatzeko deituak ziren jendeak eta behar bada frango harritu dira Korsikatik kanpo. Korsikan ziren jendeak behar bada tarako prestatuak ziren, baina kanpotik ikusita, ikusiz abertzalek lortu dutela gehiengo osoa bigarren itzulean egunendako 56 baino gehiago egin baitute. Ez da lehen aldia beraz poderean direla, duela zonbait urte ja, duela bi urte, eta agintean sartu ziren. Eta erran behar da, egin duten lana, ontzat hartua izan dela iduriz, zeren eta konfiantza gero eta handiagoa egin baitiote Korsikarrek. Zer irakurketa egiten duzu eguzki urteaga Prezeski Korsikako hauteskunde hauetaz, eta horien ondorioetaz? Korsikan izan diren hauteskundean emaitzak oso esanguratsuak dira, gogoratu behar da lehen itzulian jadanik, ba, autonomistak eta independistak elkarrekin aurkeztea erabaki zutela, antzuenuko 46 lortu zuten, gero bazen beste zerrenda disidente bat independentista zena ere, zeinek 6,7 lortu zuen, eta bigarren itzulian azken minan lortu dute, ba, tendentzia hori areagotzea, eta zerrenda independentistak, edo nazionalistak, hobek irranda, ba, lortu du, 146-eko langa hori gainditzea, beraz, horrek gehiengo absolutua emango dio azken finean, ba, Korsikako legebiltzarrean, eta hori are eta importanteagoa da, kontutan izanik badela lurralde erreforma bat, eta lurralde erreforma horren arabera, 2018ko urtarrilaren batetik landa, ba, hor, ordura arte existitzen zen erregioa eta bi departamentuak fusionatuko dute, ba, instituzio bakar batean, eta horrek esan nahi du, azken finean, ba, erakunde guzioien eskumenak bere egingo dituela, funtzionarioak berak ere kudeatuko dituela, kudeatuko duela aurrekontu bat, bat kakotx bi bilioi, edo mila milioi eurotakoa, eta horrek azken finean eskumenak emango dizkio garapena ekonomikoan, gizarte politiketan, azpiegituretan, kultura eta hizkuntzan ere maila batean, eta horrek azken finean izugarrizko indar politiko eta instituzionala emango dio. Horrez gain, kanpainan zehar zerrenda nazionalistek hiru aldarrikapen nagusi plazaratu zituzten, bate izan zen autonomia estatuto bat negoziatzea urrengo hiru urteetan, bigarrena zen Korsikarra hizkuntzaren koofizialtasuna, eta hirugarrena zen preso politikoen amnistia. Eta zentzu horretan argi dena da frantses gobernuarekin negoziatzen hasiko direla, eta negoziaketa horretan legitimitate politiko handia izango dutela, azken finean hauteskundeetan oso emaitza onak lortu dituztelako. Beraz, nahita nahi ez frantses gobernuak bere piezak mugitu beharko ditu eta konzesioak beharko ditu elementu guzi horietan. Hori bereziki importantea da, batez ere kartzela politikari dagokionez eta preso politikoei dagokionez, zeren momentu berean, azken finean, frantses gobernuak kudeatu beharko ditu, bai Ipar Euskal Herriko egoera, baita Korsikar egoera ere bai, eta orduan ikusi beharko da, azken finean, ia nola modulatu egiten duen, nola egokitzen den realitate horretara, baina argi dagoena da, Frantziak afera horiek konpondu nahi dituela, are gehiago kontutan izanik, azken bi urteetan jihadismo islamistari aurre egin behar diola, eta orduan bere indar guztiak hortan konzentratu nahi dituela, eta beraz, nahiko luke azken finean epe motz ertainean, bai Ipar Euskal Herriko eta bai Korsikako arazo hori konpondu. Dominika, nola ikusten duzu Prezeski Korsikan iragan dena? Agitzeko da, ere, zonbait urtez, zer edadura hartu duen hango abertzalen mugimenduak? Bai, eta guretako indar handi bat izaiten alda. Korsika problema bezalak bere eziak baditu, ugarte bat da eta hortakotz ekonomia mailan zaila da. Baina undatartio padixetik etzen iduritzen etzela borondate handirik negoziazia emaitia. Horai, frogatu dute, abertzelek aldutela, erri parte bat untxamanatzen eta guretako indar eta espero handi bat izaiten alda bai. Dani, beraz, badu ondorio honik izaiten aldu horrek eskolegiaren zat? Dudarik gabe, oso interesanta da guretako, eta mailan itzatara, zomek gauza egan haitzin nahi nuke, eguzkik janarekin gehiongo bat eman, nazionalistek iaziutenak dira gehiengoa, dira autonomistak, Ez dira independistak, Independistak. Elgarrekin ziren. Bai. Da noiz, Frantziako legiari buruz, Frantziari buruz, interesanta da, eta guk ere jakitea interesanta da, eta ardiesteko xantzak baitutzen ez, ala ez, ere interesanta da, nire ustez nahi gozu, Mementoan bada, akordio bat, Talamoni independista eta Simeoni otomizan artean, hamar urtean dako, eta nahi dute, osatu autonomia bat. Hori lehen gauza behar da egan, zer nahi du? Egan nahi du, Frantziako Errepublikan barnean egoiten dira, eta historio. Bez, zenta ikusi dugu, anitz emankizunetan, Frantziako emankizunetan, janik hori algorria ibiltzen zuten, aitzin, egan ez, ez da petxik posible, eta historio. Hori, ustuko, erda lehenik azpimarratu, ez, ardietxi dute, departamentuak eta lujaldea elgartzea, eta orai hor izanen dute kompetentzia anitz, diruare gehiago, 4.000 funtzioner uste dut, eta bada, hor baute iziarriko lana egiteko, garapenari buruz, eta usteot hori neuten, normalkin enduten. Frantziak beharko dut, hor izanen dia diskusonen ustuko, normalak ez dut ikusten nun izanen den oztopoik hortan, bereke beharkote bere ofizioa ikasi, Frantziak. Hoi hartio egia da, laire oztopoa zela, etzela pentsatzen ere autonomiaz edo hola mintzatzea, eta bat batean kasik ikusten dugu, te hori ere negozia ditaikela. Frantziak ez du aipatzen autonomia, du aipatzen eitia kolektibite territorial nahi oso. Hori izanen da dena den. Hori izanen da, hori izanen da nahi oso. Bako txekapitan du, nahi duen izena, baina hori izanen da. Eta jota gehiago podore izan eute. Behas horren genian ikusten dugu, gauza normaletan ekonomian eta beste gauza gauzat eba hotel, el amenazement du territoire, hori gauza oso garantzitsua da, Korsikan daute problema, aniz kanpotiarrek heldu dira, eta historia ba. Hoi deretan izan enduzte, regla bereziak emeiteko, eta berek behaute, punta daino joan. Enetako bi gauza nahi nuzkenak azpimarratu da, hizkuntza eta presoak. Hizkuntzarena oso berezia da. Eta ikusten dugu, orai beretik, janik, berek aldatu dute, la koofizialite. Ze pastuko da, nahiz, nik ez dakit, ze pastuko da, mehan, nik pentsut, ale hortan izanen dela, ez behar bako ofizialite, mehan izanen dela, urras bat haundia, ez da dudarik ere, ez zintazke egon, jolako gehiengoa autetxiek biluta, ez dake errantzunik gabe egon, ez da posible, ez da posible. Beraz, beharko du frantses estadoak, beharko du atxeman errantzuna, Korsika liburuz, Korsikako hizkuntza liburuz, behar den erantzuna, ere maiteko hizkuntza hori bere tokian Korsikan. Uste dut bada bidean itz, ez dakit nik izaiten alda estatu regional de langue Kors edo gauza batzu. Koofizialite bera ez dut biziki sinesten zeren, horren dako behauzu unkitu. Eta mementoan Macron nahi balu ere ez du posiblez, eta ez du behar dira jiru bosten genian autetxi parlamentuarak izan, eta ez dira mementoan, mementoan ez dira azteko. Beraz, uste dut badiren beste bideak, oso interesantak, eta mentzen statu, nire ipatzen du, statu regional de langue Kors, horrekin izaiten alduzte finantzamenduak eta ofiziala balire bezala. Eta hori da entesanta, da laneko tresna bat emaitea tokian. Eta horrek biztana guri ere oso entertzen gitu. Memento meti erten daukute, separazion de l'Eglisereza, eta beraz ez da diru publikolik sartzen ahal gure ikastoletan da abar. Bon, ara, hoi, netako, izugarriko gauza entesanta da, Korsikan pastuko dena, eta Euskal Herriari lotzen alduguna. Fen, behar duguna seitu, eta gauza oso garantzitsua. Eta bigarren puntua egiten ziren amnistiarena? Bai, presoena. Bigarrena presoena. Uste dut, ez ditut zenbakiak gogoa, mi uste dut, aize preso guti hauten. Guti hauten. Baute batio berezia da, eta da kolona. Berzeak uste dut, urbitzela, nik uste dut, horre beharko utela errantzun bat eman. Eta eman eutela errantzuna. Ez da du haike, aitzina bada lehen zularitateen, nahi oso isla badela. Hara, kolonana hori ezakite, nostuko iztapaten dago, ez da erregatu izan, men gehiengoena behar baina izan da. Hala, behaz, entako bi gauzak izugarri interesanta izan da ikustia nola inan diren, aber beste gauzak nautena azpimarratu, ez dute bate aipatu autonomistek edo independentistek ez dute bate aipatu, ere bortizkerian mafio, bortizkerian indarra Korsikan. Eta kampainan moan ez dakit behatu zuen, ez dute batea ipatu. Hor, bada, ez da dudarik. Bazen, lehengo eskuinte ezkerran eskuetan zena, mafio, eta abertzalen munduan ere, itzulian, ara, hori ere, da, gauza bat beharko dena, puntaraino joan. Frantziako estatuak behar behar du puntaraino joain, hizkuntza eta presu eta jendako, seuraze hango agintari berriek, beharko dute joan ere, puntaraino, beste afera hortan ere, ez da beti behar erretxe izanen. Me, enetako izugarri interesan da pasatu dena. Julieta, Gabon? Hora, ipatzen bai ginen Korsikako egoera eta horrek ekartzen den panorama berria eta behar bada laguntza ere eskolegiaren zat. Danik ipatzen zituen bi puntu nagusi, bai hizkuntzarena, bai presuen gaian. Uste duzu ere zerbait ekartzen aldola preseski Korsikan gertatzen duena? Etxemplu ona da, zenta abertzaleak elgarrekin kudatzen badute kolektibitate bat, frogatzen aldute gai direla. Eta jendek nahi dute urbiltasuna. Ez dute pentsatzen, kanpotik, Parisetik, erabakitzen aldena, untxa, Korsikako aferetan. Eta hori pastu da, elkarretatu dira, eta eman dezaun le statu de resident delakoa, hori Parisetik ez da ikusten, zenta Parisetik, bon, isla ugarte polita da, nahi dute hat joan bara, turismoa egiteat, baina Korsikarrek kasu egiten dute heien lurrek. Eta hori guk ere, hortaz, atatzen alditugu, etxemplu ona, zenta orai kasu eginen dute, eta espekulazioaren kontra ere joanen dira. Eta danik erraiten zuen bezala, badela mafia, eta behar bada ere, horrek lagundu du, zenta bada antzitut bere izena, baina radikal sozialist bat betidanik. Jacobi. Jacobi, biziki, bala, azkarra zena, eta guain kulpatioa da. Ordean, horrek ere lagundu du, jendek ez dute gehiago sinesten partido politiko haundi horietan, Parisen dituzten laguntzarekin, bala. Eta beste zerbait eran nahi dutena, da, normalki karikatura bat ateratzen da, beti, aipatzen dutelarik edo autonomia, edo independentzia, beti, voilà, eta Korsikari buruz beti irinio batekin aipatzen zen, zenta ahulak dira, ez dira, bakizu, pobrenetarik dira, eskualde pobrenetarik bat da, uste dut dira, iru pobrenetarik, orduan beti irinio batekin aipatzen zen Korsika. Baina orai, ez da, hola, orai bada mazte bat, Jacqueline Kuro, delegatua izan dena, negoziak eta egiteko, eta segur naiz autonomia lortuko dutela. Baina, danik erraiten zin bezala, kasuman berdela, biziki exempler, zakit nola erran, izan berdira, orai arte bezala. Eta berdute, segitu, elgarrekin, eta zatiketarik gabe, hori da importantzia, azkar izaiteko, berda, segitu, bide xuxena, eta urbileko arazoak, problemak, amnistia eta horako gauzak, konpondu. Ora, beraz, dudari gabe ondoko hilabetetan ere, urbiletik segituko dugun gaia, eta hauteskundeak aipatzen baigin nituen, hauteskundeak ere izanen dira, hor, asteuntan, hortzegunean, Katalunian, hor ere, zonbait hilabetez, eta izan dira gora bera frango, gertakari bortitzak ere, ikusi ditugu, hor, izan delarik erreferenduma, beraz, poliziaren nola izan den, geroztik ere, neuri frango hartuak izan dira, asteun aipatzen ginuen, egun eta berroko itama bosgarren artikulua eta preseski horren ondorioz politika gizon eta emazte frango preso ezarriak izan baitira eta hauteskunde horiek iduriz sondeuek erakusten duten arabera biziki hurbil ditaizke bai independentistak eta konstituzionalistak elguzki urteaga zer espero da preseski hauteskunde hauetaz? Duela bi urteko hauteskundeetan parte hartzea aski altua izan zen, 1975ra iritsi zen, ordura arte gehienik 1977ra iritsi zelarik, orduan garai hartan jadanik parte hartzea handia izan zen, eta horrek, besteak beste, albidetu zuen, ba, hiru alderdi, bi alderdi kasu honetan, ba, independentistak, gehiengo absolutua lortu zutela eserlekuetan, baina ez bozketan, bozken 1977ra lortu baitzuten. Kasu honetan, aurre ikusten da parte hartzea altuago izango dela, 1980aren inguruan kokatuko litzateke, eta horrek suposatuko luke 300.000 bozkatzaile gehiago izango liratekela. Orduan, iraganari begiratu ezkero, ohartzen gira Katalunian hauteskunde autonomikoetan parte hartzea historikoki apalagoa izan dela, ez eta hauteskunde orokorretan. Eta horrek suposatzen zuen, azken finean, bazela bozkatzaile konstituzionalisten baitan zati bat, hauteskunde autonomikoetan mobilizatzen etzena, eta hauteskunde generaletan bai. Kasu honetan, gertatzen litekena da, hauteslego konstituzionalista hori maila altuago batean mobilizatzea, eta horrek eraingo du, azken finean, indarremana gehiago parekatuko dela. Are gehiago kontutan izanik, momentu soberanista pixka bat desanimatua dela, maila batean desmobilizatua, baina ikusiko da hori egiaztatzen den ostegunean izango diren hauteskunde autonomiko hietan, eta gertalitekena da bloke soberanista, bloke konstituzionalista baino gorago kokatzea, bai bozketan eta bai eserleku kopuruan, baina ez gehiengo absolutua lortu alizatea. Eta orduan, testu inguru horretan, en Comú Podem alderdiak, botere haundie izango du, zen azken binean, berak aliantza sistemetan ukanen du giltza. Eta orduan, ikusiko da azken binean, indarremanak nola banatzen diren. Horri gehitu behar zaio, boto trasbaseak ikusten ari gerala azken finean, azken asteetan, bloke bakotxaren baitan. Eta bereziki ikusi da, hasiera batean, kanpainaren hasieran Esker Republikana biziki gora kokatzen zen, eta denbora joan ala apaltzen joan da, eta aldiz, Junts pel Catalunya, Puigdemontek ba, lideratzen duen koalizioak edo alderdiak, ba, geroz eta ba, gorakada handiagoa ezagutzen du. Orduan ikusi beharko da, bloke independentistaren baitan ere indarremanak nola parekatzen diren, eta hor bada elementu bat biziki importantea izan daitekena, eta da lidertzarena. Gogoratu behar da azken finean, bi zerrenda independentistetako liderrak, bat akartzelan dela eta beste exilioan dela. Eta orduan, hor ikusi beharko da, hauteslek ze irizpide edo kriterioaren arabera bozkatzen duten, ia lehentasuna emaiten dioten lidertzari, eta kasu horretan, ba, Puigdemont indartu aterako litzateke, eta bere zerrenda noski, edota emaiten dioten alderdiari eta alderdi horrek duen representazioari eta duen implantazioari Katalunia bertan. Eta kasu horretan, RC aterako litzateke indartua. Beraz, gai eta elementu asko daude oraindik airean, eta elementu erabakiorra izan daiteke parte hartzea bera. Julieta, nola ikusten dituzu hauteskunde horiek? Tinke dena den, bainan gauza segura da, Rajoyek ez du aldatuko. Eta ez dut ikusten. Egan nahi duzu, ze independentistek irabazten badute? Hori da, zenta irabazten badute, irabaziko dute bainan gehiengo txipiarekin, eta orduan, segur naiz, ez dela negoziaketarik izanen Rajoyeko gobernamenduarekin. Eta orai arte... Galtzen badute ere ez? Ere ez. Odean, biziki zaila ikusten dut, eta ez dut mementoko, ez dugu ikusi Europa gaindik erreakzionik. Eta hori harri garria da ara ere. Hola, gobernuko lehendakariak, partidoko lehendakariak, hauteskundetan presentatzen direnak, eta presondegian ezarriz bakarrik antolatzeko erreferendum bat, harri garria da, demokrazi batean. Eta nola, Europako neork ez du aipatu, ez du ezer erran Europan, ez dute lagundu, eta ez dut ikusten bihar, zeri buruz joeten diren. Zenta bada krispazioa, konstituzionaleko jendeen eta independentisten artean, ez dut ikusten geroa. Mm-hmm. Dominik, hai, zuk nola ikusten dituzu, hauteskunde horiek? Bai, zaila izanen da, eta ene ustez Europatik beldur bat da ikusiz Kataluna nola pasatzen den, irabazten balin badute, beste resuma batzuetan, abertzale mugimenduetan, behar ba bolandotea izanen da, berbidea segitzea. Ene ustez behar ba hortakotz Europo mailan igurikatzen dute ikusteko nola pasatuko den eta irabazten balin badute. Barkatu. Beste gai bat bada elekzioneietan ez nahi segur ere independentzia ukanen dutela, ere irabazten balin badute, banan bada Korsikan bezala galdein garantzitsu bat, autonomia eraikitzen eta jadanik iduritzen Katalunian jadanik hasirutela programa sozial bat aplikatzea, badute edo legeak, badute laguntzak osasun mailan, etxeen mailetan, eta hori da irabazte handi bat atxiki beharko dela. Dani, azkenean zer, eta zer gana hitu horrek, Europan ez dela posible independentista izaita? Da leta lehob de nazion da, eta hortan ez duten ahi, nehor artea da din hortik, ez da du haik denen erantzuna hori da. Alta, bada prinsipio argi bat hor nazio batuetan, autodeterminazio prinsipioa. Onikoa. Zergatik ez da ezagutzen demokrazietan? Hori... Hemen, Europan, Europa ina da, solitxarrez, baina ina da, zel Europe de nazion, de zeta nazion. Ezin mugituzkoa? Le nazion ki non pa deta, ezin dute bere haotxak erri. Hori da? Normala dea. Ez da normala, baina... ez da horbideken horrek behar du jokabidea jokabideari behar dio emana jazoinaen ostuko. Nik Kataluniak ejotik sustengatzen dut, zenta Julietek jandu, zer da demokrazia hori, nun hauteskundeak lehenik debekatzen duzte bestek independiste muntatzen dutelik, eta orai berek muntatzen duzte, eta preso dira agintariak. Zer da demokrazia hori? Nola iten alda programanda, neok ez du bitxik egiten. Gero, emaitzeri buruz, nik ene espirituan klar da, agian, independentistek iazikute emaitzetan eta bozetan. Ez dute independentzia iaziko, neustuko, urbilik ere. Boz gutiz balimadare, agian lehen ahirotuko dira. Eta bertzena, sintxikatuak izalen dira. Iazte maute, gero akordioekin da berriz gobernu askuratzen aldute. Julietek randona, Rajoyek ez du behar ba independentzia biztan dara ez. Binen, ni beti esan dut, behaute diskutan hasi. Eta ez diozu ere, norztuko, erresuba bat, hola, gizartea zatikatua da, edo, gaur egun, ez dakit, mena, irakortzen duzularik, eta behatzen duzularik, iduri luke Katalonian, gora behera, behoita amak eta behoita amak, argunt zatikatua dela. Eta horrek emaiten ditu, familieta meretan, ez diagei omintzatzen, lagunekin, eta, bon, zoritxarrez, Euskal Herria ez autu dugu hori. Bon, horrekin ez diozu, ah, bide bat berezia, behar da berriz konpondu gizartea. Eta nortuko behar dute berriz hitz egiten hasi. Eta ikusi zer egiten alduten, biztan dena, autonomia tiburuz, nortuko lehen bidia hola ikusi dugu ez dela posible. Mm-hmm. Ikusi dugu ez dela posible, beste estadoek ez dute launtzen. Ez dute launtzen eta ez dute inen. Izan zen gauza bakarra behar ba Eskoziak ukamalu gehiengoa. Behar ba, jodian, zenta anglosaksonek utzi dute ere maiteat. Da erran dute, ebeia azte mauzu, izan entzaizten dependan. Baina Bourbonak ez dira berdin, Kusten dugu, Hara, behaz, ez da normal, zure galderari bizan, ez da normal, mea hola da. Beraz ikusiko, lehenik hauteskundek ze maiten duteena, eta hori karta horiek eskuetan izanez, ja, ze posibilitatere izanen den, jakinez, bai, biziki, bide, ertxia dela. Aintzina segitzeko beste gaia dugu, bai, eta hori joan den hastean Parisen izan den beste bilkurat, kopogoita baten ondotik edo segidan beste gailur bat, prezeski duela bi urte izan baitzen berotze efektuaren kontra joiteko estaduek itzarmen bat izenpetzia eta hori. Baina batzuek itza jaten ari direla, iduri luke, eta zer beste zerbait egiteko beharra ere ikusia izan da, eguzki urteaga, errana izan da, prezeski, berotze efektuaren kontrako borroka, galtzen ari ote girela. Ordan, gogoratu behar da, duela bi urte izan zela COP21 Parisen, eta hor, ba, herri iaguziak engaiatu ziren, ba, aldaketa klimatikoari aurre egiteko, ba, temperaturaren gorakada ez edin bat kakotxbots edota 2 gradu baino altuagoa izan hemendik eta 2100era. Ikusi da geroztik, ba, Estatu Batuak Trumpen eskutik ba, erabaki dutela akordio horretatik kanpo geratzea, gogoratu behar da Estatu Batuek emisioen 25%a egiten dutela mundu mailan, beraz, Estatu Batuak erretiratzeak izugarrizko kolpea suposatu du ba, COP21 akordio horri, eta geroztik ikusi da azken finean ba, implementazioari dagokionez, gauzatzeari dagokionez, atzerapenak hartu direla. Duela hiru aste izan zen COP23 Bonnen, Alemanian, eta hor ikusi zen azken finean herri batzuek errezeloak zituztela, besteak beste, finantzamentuari dagokionez. Orduan, testu inguru hori ikusirik eta kontutan izanik azken finean ba, Macronek nahi duela bai Europa mailan eta bai mundu mailan asumitu lidertza ba, aldaketa klimatikoaren kontra eta oroar ekologiaren inguruan, ba, hor Macronek erabaki zuen azken finean ba, ekitaldi propio hori antolatzea, 60 estatu eta gobernu guru batu dira, enpresa buru nagusi batzuk ere bai, figura internazionalak ere batu dituzte, eta orduan Macronek bi helburu izan ditu. Alde batetik alarma deia jotzea, eta erreitea azken finean neurriak ez badira epe motzean hartzen, ba, arriskatzen dugula azken finean COP21 aurre ikusi da ziren helburuak ez betetzea, eta horrekin batera nahi izan ditu ere eragile pribatuak inplikatu prozesu horretan. Kopo hogeita batak batez ere inplikatzen zituen maila handi batean estaduak, baziren noski enpresak eta ONG batzuk, baina funtsean estatuen inguruan antolatua zen, eta kasu honetan, azken finean, bereziki estatu batuei dagokionez, errandu, estatu federalak ez du bertan inplikatu nahi, baina badira estatu konfederatuak, pres direnak azken finean, estatu bakotxen mailan parte hartzeko eta ekimenak hartzeko, eta horrez gain, badira enpresa pribatuak ere, zeinek apostu estrategiko bat egiten duten horren inguruan. Beraz, azken finean, Macronen helburua hori izan da, lortu nahi izan du azken finean, ba, finantzamentu engaiamentu batzuk hartu daitezen, proiektu zehatz batzuk finantzatuak izan daitezen bereziki Afrikan, eta horren bidez, azken finean, ba, gutxienez, zikloa martxan ezartzea eta eragile ezberdinak implikatzea. Ikusi beharko da, azken finean, horrek zeranoko implikazioa duen, impactua duen, eta hor, erabaki horra izan daiteke, behar bada ez legealdi honetan, baina urrengoan, ba, estatu batuen posizionamentua, zeren, Trumpek bere kargua ez balu berresten, ba, bere oinordea izango den ba, presidenteak agian bere posizionamentu aldatu dezake eta berriz ere erabaki dezake akordio horretan sartzea. Dominika, hor zer ikusten dugu bon, bada Trumpena, baina egia da beste estaldo batzuek ere, finantziamendua eta aipatzeko momentuan eta biskat gibeleat egiten dutela eta finkat tuak ziren neurri batzu ez direla aplikatzen azkenean. Zer da atera bidea hor ikusten da egoera aski ilun, ez? Ba, aski ilun politika epe laburreko politika egiten baitute eta bazen Pierre Larouturok erraiten zuela, bai finantzamenduaren problema handia da, behar dira diruak atseman eta behar da borontate bat hien atsemaiteko, baina fitxik ez badugu egiten, gerotak kariagoa izanen da. Lehenik populazio asko beharko dute egen lura utzi, urak itxasoak goratu baitute, eta leku batzuetan ez da urarik gehiago izanen. Gude erresumetat dinen dira, bortizki, problema hori beharko da eskuan hartu, lehen gauza da. Bigarren gauza da, gure jadanik gure erresumetan, gure ludetan, gauzak aldatzen alira. Uraren problema, euriaren problema, berotasuna problema. Orduan, behar da, zait egin. Baina, ineusez, presionea bat handi bat da, entrepresa multinazionalak presioa emaiten dute, ene ustez gauzak ez aldatzeko, ora jartio benefizio handiak batira ono egiteko. Julieta, ordeon, erraiten diren aldaketa klimatikoa, ondorio frango, bai ekonomian, baina batez ere, jenden bizitzan eta errefusiatu klimatikoak ere aipatzen dira gero eta gehiago. Hori ere, da puntu importante bat. Ba, biziki seriosa da afera, ez da besten afera hori. Gure afera da. Guziak berdugu zerbait aldatu gure eguneroko bizian. Eta ez gira oino ohartzen. Egia da, Afrikan eman dezan, lak txad hori, bestu gehiago kasik arrainik. Eta hango arrantzaile guziak, ebe, oai pobre, miseabliak dira, lehen bizi ziren, hortaik. Oai, ba, esemplu bat hori. Eta Boko Haram jihadista horiek hiltzen dituzten milaka eta milaka jende, horai, horrek du soldadu anitz, zenta ez dute deus galtzekorik. Eta holako esempluak badira. Nik nahi nukera eta azpimarratu zerbait. Biziki untsa da, gailu hori, zenta uste dut ez dela bakarrik estaduen afera, klima, gure afera da. Gu edo enpresa pribatuak eta. Eta zer ateratu da handik, gauza gutxi, Mundial Bankoak errandu 2019-tik landa, ez duela gehiago finantzatuko petroleo eta gazako enpresak, bon, ez da gaizki, baina ez Europako eta ez bankoa, ez beste bankoak, ez kezde depoe de konsignazioa, ez dute ezer erran hortak. Gero, berda jakin, BNP, mandezaun, frantzies banko batek, aniz diru iten du petroleo finanziamendu erekin. Eta azken gauza bat nahikila eta azpimarratu, TTF, transaction, taxe sur les transactions financières, horrek, normalki, diru hori, transaction guzietan, diru hori hartzia, eta diru hori normalki izanen zen, eta klima aldaketaren dako. Aldatzeko gure gure manera, gure gure bizi moduak. Baina nork du ez estatu taxorek? Ebe Macronek du. Ministroa zelarik, berak du ez estatu taxa hori. Ta hortaik ateratzen da berroita mazazpi miliar. Eta iten altzen anitz gehiago. Orduan, bon, untxada lider bat izaitia eta mobilizatzia, zenta berda mobilizatu, bai estatuak, bai enpresak, bai ONG. Ta beste gauza bat nahi nuke eran, ONG horiek hor ziren, baina ikusi dute, entzun dute, baina ez dute deus, ez duten deretxorik, deus mintzatzeko. Ordean, bon, eta guai, gauza bat ere, bukatzeko, amabi engaiamenduak hartu dute, bikain. Nork du gero segituko hori? Ez bali madira segitiak, nork, patuko dute zerbait, nori, nola, voilà. Mm-hmm. Untxa da, denen afera da, guk denak behar dugu zeit kanbiatu, behar gira eta lagundiak izan, zenta fres handiak dira, aldatzeko gure bizimoduak, plastika guzia petroloekin egina da, bon. Eta mementuan, pauen, duela bi urte, bizik antolatu duen ekintza bat pauen, zeri buruzen, munduko gailur bat, ikusteko eta itxasuan nola sekatzen altzuten petroleo itxasuan. Hara, hara zertan gira, segitzen dute enpresek. Orduan hori ezin da gehiago, ezin da. Dani, bai, zertan gira, zer atera bide, bai, olako problema ikaragarria inan txinean? Aizi erria da, gerlan Macronek renoan, gerlan galtzena egira, ez da duaike, zenta ez da gauza gutik kanbiatu da Parisez geoztik, ez da aski egin, ez da duaike. Eta gero, bon, egia da ere, erresumek handienak ebaz trompe gileat induela, baina ente esanta da, ale, Macronek induena enostuko, bizpairu gauzen dako. Eguzkik ere aipatu du, estatu osua ezpada heldu lan oktarat, toiko dira estatu batzu, ala nola, Kalifornia eta historio, hori alde batetik. Biaren gauza, impresak enostuko, hoi ez ginoan behar omeste zautzen, eta hor agertu dala gehiago, no? Impresek zomat diru, eta bereziki bankoek zomat diru, zomat ia ziten duten, hortan. Gazian, petrolean, eta hortan, hortan duten bere diru gehiena iten. Eta gizarteak ez daki hori, ez daki. Eta hori behar da, bon, ez da egunetik biarra gelditzen da, behar da iziak ilaster gelditu. Bez, bestenaz ez diozu erran kliman launtzena ezila, eta diru pila batzu ezari beti hortan. Eta badia gauza biziki bitxiak, ohartzen gira, badia gauzak, entzakun, erretretako somit kesek, bere dirua, bagizu, dirua bitze dute, eta gero erretretan patzeko, behute numet mozkin haukan. Bez, hori meiten duzu, impresa batean, bestean, badira anitz, petroleoan eta gazian dienak, neok ez dakiena. Bez, hori denak, uste dut, iziarri gauza hona izan dela Pariseko hori, zenta, ba, ez da biak izanen, seurazte binean, irautza binean, denek ikasten dugu, eta erralen dugu gure jetretako kesari ba, entzite, zu gaziantu zuen xe, zure diruak hori ez da kesegi hola. Bi jantzun difentu zu. Bide hori irriskatzen du biziki luze izaitea. Ez palima da, estadoen ganik eta erabaki bat hartzen edo tatsa berezi batzu ezartzen. Bon, zaila da. Tatsa berezi. Galdea. Ba, korniz bai, zukin. Me gizarte guziak behar du hartu kondutan eta behar dugu bai. Mobilizatu eta behar dugu responsable bilakatu. Gero, erten duena, Julietek erran duena, amabi izari, badirala, 1 miliar urtean, 2008 arte. Bon, ez dakit, 1 miliar askidenez, baina ez da guti ere, deus baina hobe da. Hala, ikusten dugu beraz, arazoa animalia dela eta izanen dela oraino aipagai, maleruski gailo bat ez baita aski izanen iardesteko. Minesker zueri, unaraino etoririk, hortan utziko dugu eta ondoko hilabete arte. Esker.